Altijd een mooi begin, vind ik zelf hoor. En ik hoop jij ook. Deze dinsdagavond. The Backstreet Boys en... Fijn dat ze het zelf afkondigen. Dat is altijd heel handig. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. We gaan er weer tegenaan. Zo laat op de avond. Mooie dinsdagavond. Met heel veel lekkere muziek voor je. Heel veel afwisseling zit erin. Ook wel hele bijzondere tracks. Dus we gaan je oren een beetje vertroetelen de komende 55 minuten ongeveer. Maar we gaan niet alleen muziek draaien hoor. We hebben ook een paar interessante onderwerpen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de Oranje for Kids. En dat is een kinderkledingmarkt of een bank eigenlijk in Schiedam. Het is nieuw. De laatste voorstelling van het Hofpleintheater, jeugdtheater... was op een speciale locatie en er wordt over verteld wat dat allemaal was en hoe men het heeft beleefd. We gaan het ook hebben over een NLP basiscursus. Dat is neurolinguistisch programmeren. Hoe zit dat? Wat kun je ermee? Je hoort het ook allemaal hier in de show. En het Maritiem Museum neemt je mee op reis deze zomer. Dus... alle reden om daar eens te gaan kijken in het Maritiem Museum. Maar zoals afgesproken met je ook heel veel lekkere muziek. Onder andere muziek van The Little River Band. to matter much to anyone who's around. Is there anybody around? Every night I walk around the city, seems like I'll never know the feeling of being together when I go. De XXL-uitvoering van It's a Long Way There. Hier in de late avond, je hoorde The Little River Band. Prachtig. Maakte ze al in 1976. Zo lang geleden al, maar het zou zomaar weer kunnen nu. We gaan het hebben over het Maritiem Museum in Rotterdam. In het Maritiem Museum reizen kinderen en volwassenen deze zomervakantie door de tijd in de vernieuwde museumhaven en de exposities. Ze wanen zich onderweg als zakkensjouwers, kraanmachinist, ontdekkingsreiziger, kaptein of windspecialist. Een speciale route vol uitdagingen, testen en hersenbrekers. Het Maritiem Museum heeft een compleet zomerprogramma voor jong en oud. En je hoort er alles over in een gesprek met Mariska de Vries. Het Maritiem Museum neemt je mee op reis deze zomer. Ik ga daarover praten met Marije van de Ende van het Maritiem Museum. Marije, jullie hebben een actief familiezomerprogramma in het museum. Zowel bij goed weer als bij slecht weer, heb ik begrepen. Kun je een tipje van de sluier oplichten? Ja, zeker. Dat kan ik. Het zomerprogramma is bedoeld voor kinderen tussen de 4 en de 12 jaar. Uiteraard ook voor ouders en grootouders die meegaan. Het programma duurt tot en met het eerste weekend van september. Wat er gaat gebeuren is dat kinderen en ouders worden meegenomen door het museum en de haven. Er is een speciale route uitgestippeld. En die route zit eigenlijk vol met activiteiten, testen, hersenbrekers. Waarin eigenlijk de tijd van toen en de tijd van nu belicht wordt. Je maakt kennis met cruiseschepen. Je maakt kennis met de wereld van ontdekkingsreiziger uit de VOC-tijd. Je maakt kennis met de op- en overslag uit de 19e eeuw. Maar je gaat ook aan de slag met het schip van de toekomst bijvoorbeeld. En hoe ziet het schip van de toekomst er misschien uit? Ja, dat zijn is voor ieder kind verschillend. Dan mag je je eigen fantasie op loslaten. Daar mag je helemaal losgaan. En dat kunnen robots zijn, dat kunnen vliegende schepen zijn. Dat laten we graag aan de jongste avonturiers over. De creativiteit komt er ook aan bod. Ja. Ja. Heel interactief hoor ik. Je gaat ook de haven in. Wat doe je precies in de haven? In de haven zijn ook allerlei activiteiten uitgestippeld. Je kan, de haven zit vol met dieren, dus je kan dieren gaan spotten. Voor dieren moet ik dan denken? Toch niet alleen ratten, hè? Nee, dat is van alles en nog wat. Dus komt helemaal goed. Je kan aan boord van de schepen hebben we een activiteit met zakkensjouwen. Echt als 19e eeuwse zakkensjouwer aan het werk. En kijken hoeveel zakken jij in één minuut zeg maar op de kader kan brengen. Leuk om je ouders daar ook bij uit te dagen. Andere activiteiten zijn, je kan zelf lading gaan hijsen. Echt met een kraan. Dat is de op en over. Dat is nog een kraan uit de tijd die op het maritieme schoolcollege werd gebruikt. Dus daar kunnen kinderen mee aan de slag. Draait een echte locomotor, een trein die door de haven heen gaat. En wat ook leuk is om deze reis te combineren met bijvoorbeeld de Kids Marina bootjes. Dat zijn bootjes die je zelf als kind mag varen in de haven. Ga je ook een tochtje mee doen. En dat zijn stoere politieboten of een brandweerboot. Dat kan van alles zijn. Ja, en is dat veilig? Want als je zelf gaat varen natuurlijk, dan moeten er geen botsingen optreden. Of kinderen moeten wel kunnen zwemmen, neem ik aan. Kinderen moeten kunnen zwemmen, maar er is altijd een ouder ook aan boord. Dus dat, we hebben nog geen gevaarlijke dingen meegemaakt. Dat komt goed. Is dat bij de prijs inbegrepen of moet je dat weer apart doen? Ja, daar moet je. Er is een extra toeslag voor. Oké. Hoeveel tijd, als je de hele tentoonstelling wilt zien en overal mee wilt doen, hoeveel tijd ben je kwijt in het museum ongeveer? Kun je een schatting geven? Wat moeten ouders ervoor uittrekken om erheen te gaan? In principe wil je het snel doen, nou dan ben je echt wel binnen een uurtje klaar. Maar de activiteiten kan je natuurlijk ook heel uitbreiden zoals je zelf wil. De activiteiten zitten ook verweven in de verschillende tentoonstellingen. Dus we verwachten wel dat ouders wel wat langer aan de gang zijn. Omdat je bijvoorbeeld ook bij cruiseschepen, je gaat kijken, je gaat doen. Er zitten wat opdrachtjes in en vindt het misschien ook leuk om even wat langer te blijven hangen. Ja. Je kan ook een uitstapje maken naar die offshore experience. Dus de zoektocht naar energie expositie. Dus ja, je kan het heel kort houden, maar je kan het ook verder uitbreiden al naar gelang waar je interesse eigenlijk ligt. Je kan rustig een hele middag zoet brengen in het museum. Ja hoor. Daar ja. Komt het op neer. Ja. Ja. Wat kost het als je dit zomerprogramma wilt doen met je kinderen? Dat is dezelfde prijs als een entree-ticket. Dus dat is voor volwassenen €12,50. En voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 is dat €9. Kinderen onder 4 jaar is altijd gratis. En is er ook nog iets met de Rotterdampas dat je er goedkoper ja. in kunt? Ja, met de Rotterdampas kan je eigenlijk zo naar binnen. Kijk, dat is helemaal fantastisch natuurlijk. Ook nog een tip voor degene, voor de scholieren die een jeugdvakantiepaspoort hebben. Die mogen ook gratis naar binnen. Kijk, dan wordt het echt leuk natuurlijk. Goed, waar kunnen we het museum vinden? Het museum zit op de Leuvenhaven. Dat is aan de voet van de Coolsingel in Rotterdam. En jullie hebben ongetwijfeld een website waar alle informatie op staat. Wil je die noemen? Ja hoor, zeker. Dat is maritiemmuseum.nl. En voor alle activiteiten doe je /activiteiten. Prima. En daar staat dan ook het familie zomerprogramma bij zowel goed als slecht weer. Klopt. Hartelijk dank. Marije van den Ende van het Maritiem Museum Rotterdam. Dankjewel. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie.

Een heel dramatisch lied van David Bowie, die zelf nu ruimtereis maakt, als het ware. Ja. En ook nog eens een keer een dag voor zijn overlijden een album liet verschijnen. Ongelooflijk. Hier was hij met Space Oddity uit 1969 alweer. Je hoorde ook Gilbert Bécaud met Nathalie. Zometeen gaan we het hebben over het Hofplein Jeugdtheater. Daar is van alles aan de hand en ze hebben het seizoen zo prachtig afgesloten. Je hoort zo meteen meer, maar eerst Lindisfarne. Running for home. De mooie klassiekers hoor je hier in de late avond, uiteraard. Om je oren een beetje te verwennen zo vlak voordat je gaat slapen misschien wel. Of misschien ben je net de nachtdienst begonnen. Zou zomaar kunnen. Daarom Lindisfarne en Run for Home. Dus voor degene die net de late dienst hebben verlaten. Of de avonddiensten. En die dus nu op huis aangaan, zeggen we hier op de Zuid-Hollandse eilanden. Want daar woon ik dan, hè? Heb je dat weer. Goed, we gaan het over iets hebben. We gaan het hebben over toneel, theater enzovoorts. Kort geleden sloot het Hof Pleintheater in Rotterdam het seizoen af met de thrillerachtige locatievoorstelling Babel. Samen met de theatermakers Sanne Verkijk en Thomas Bijsterbos lieten de spelers van Jeugdtheater Hofplein zich inspireren door de Britse graffiti-kunstenaar Bansky. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. Namens het Hofpleintheater is in de studio gekomen Audrey Jansen. Welkom. Dankjewel. Je hebt een poosje geleden al verteld dat jullie een bijzondere voorstelling hadden op een bijzondere locatie. Ja. En dat was niet het Hofpleintheater zelf. Nee, wij gingen het theater uit en we hebben de voorstelling Babel gespeeld in de omgeving van het theater. Op, in het Soho-gebied achter het theater en op de Hofboog, het oude station Hofplein. Ja, in Rotterdam hebben we het Rotterdam dan over natuurlijk. Ja, maar dat is een soort monument aan het worden daar. Dus dat is wel een plek waar je dan bijzondere dingen kan doen. Absoluut. Gaf dat inspiratie? Want we hebben het achter de rug. Ja, dat gaf zeker inspiratie. Dat, het was mooi om theater meer in verbinding met de stad te brengen. Zelf ook actief in de wijk meer te laten zien. En het decor van de stad was werkelijk fantastisch. Ja, ja. Dat speelt ook mee. Dat dus. Absoluut een volwaardig onderdeel van de voorstelling geworden. Dan hoef je geen decorsbouwers te hebben. Dat is weer een voordeel, toch? Nou, ze hadden een wat kleinere rol dan anders. Ze waren wel... Ja, ze hadden wel wat. Maar dat grote decor, dat stond er gewoon al. Ja. Ja, en dat staat er nog steeds. Dat staat er nog steeds. En dat hopen we in de toekomst nog eens opnieuw te gebruiken. Ja, want het geeft wel inspiratie om nog eens een keer verder te kijken. Ja, we gaan zeker in de toekomst kijken op het moment dat de mogelijkheid zich voordoet om daar weer mee aan de slag te gaan. Want wat is de toekomst van het Hofpleintheater? Ja, even kijken naar het volgende seizoen. Het volgende seizoen gaan we eerst gewoon toch echt terug het theater in. We gaan niet gelijk weer op locatie verder. Wij gaan met zomervakantie eerst heel even. En dan beginnen wij op 27 augustus met het zomerfeest. Dat is het feest om te vieren dat het theaterseizoen weer gaat beginnen. Een dag, een zondag waarin iedereen welkom is in het theater, het Hofpleintheater. Om weer een voorproefje te krijgen van het nieuwe seizoen. Nog mee te doen aan een proefles voor kinderen die denken, ik wil eigenlijk in het nieuwe jaar ook wel op toneel. Te schminken, te verkleden. Er is een soort van speurtocht waarmee je vrijkaarten kan winnen door bepaalde items in het theater te vinden. Voor de voorstellingen die er aankomen. En zo zijn er heel veel leuke dingen op het zomerfeest. Ja, en jullie doelgroep is kinderen? Kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren, om die... Vanaf 2 jaar ben je van harte welkom. 2 jaar al? Dan beginnen wij met het peutertheater. Kinderen van 4 kunnen door met het kleutertheater. En vanaf 6 jaar kan je echt op de jeugdtheaterschool theaterles volgen. En dat is voor kinderen van het basisonderwijs, maar zeker ook het middelbaar onderwijs. En die hebben wat later de middag van 27 augustus een theaterchallenge in het theater. Dus die gaan ook, als ze willen, gewoon gelijk aan de slag. Ja, ja. Want dat is de bedoeling natuurlijk. Ja. Dat zoveel mogelijk met theater bekend worden gemaakt en weten wat het is, wat het inhoudt. Ja. Maar heb je dan alleen spelers, want we hadden het net over decorbouw, doe je dat er allemaal bij dan? Of nee, het is een spelen, zingen, dansen. Dat zijn eigenlijk de disciplines waar je mee aan de slag gaat. Maar zeker als ze wat ouder worden, onze leerlingen, gaan ze wel ook actief betrokken raken bij het maken van voorstellingen. Maar eromheen licht, geluid, decor, kostuum, dat zijn wel de professionals waar we ze in ondersteunen. Ja, precies. Maar de 2-jarigen zijn nog niet zover om dat te doen. Natuurlijk. Die hebben gewoon heel veel plezier en die hebben het gewoon leuk in hun theater. Maar dat betekent dat kinderen wel heel lang kunnen blijven als ze dat willen. Ja. Jarenlang. En er zijn ook veel kinderen die klein binnenkomen en behoorlijk gegroeid zijn als we ze weer uitzwaaien. Ja, want worden ze zekerder ervan? Of wat kan je Allereerst zeggen? Ontwikkelen ze hun theatrale talent. Daar gaat het in eerste instantie om. Maar bijkomende aspecten zijn zeker sociale vaardigheden. Durven te spreken voor groepen, jezelf te presenteren. Ja. Omgaan met elkaar, samenwerken, afspraken nakomen. Theater is ook een beetje streng. Dus wat dat betreft zijn er heel veel bijkomende vaardigheden naast het ontdekken en ontwikkelen van je theater. Die leer je misschien op school ook wel, maar dit is wel zo leuk. Als je het echt leuk vindt om theater te doen, dan moet je daar zijn. Zeker. Ja. Zeker. Mensen die toch wat meer willen weten, denken nou, voor mijn kind zou dat ook wat kunnen zijn. Maar ik weet niet precies waar jullie zitten. Website, denk ik. De website is dan het makkelijkst, zeker in de zomer. www.hofpleinrotterdam.nl. Hofpleinrotterdam.nl. Duidelijk. Audrey Jansen, namens het Hofpleintheater, de voorstellingen van het seizoen zitten erop, maar ze gaan gewoon door volgend jaar met fantastisch theater maken en zelfs veel plezier maken, want daar gaat het ook om. Ja, klopt. Dankjewel. Graag gedaan. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie, niets dan wat ik lees. Ik ken geen andere landen, zelfs al ben ik er geweest. Grote steden ken ik niet, behalve uit de boeken, behalve van tv. Ik ken geen andere stad dan de stad waarin ik leef. En zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief. Gisteren uit Lissabon. Ik mis je. Zoveel te doen. En morgen als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie, niets dan wat ik voel. Ik leef van dag tot dag, zonder vrees en zonder doel. Verre landen ken ik niet, behalve uit mijn atlas, die droom ik elke nacht. Maar ik droom alleen de landen waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd steek ik vlaggen in de aarde, dezelfde kleur, dezelfde waarde. Maar zij stuurt me kaarten uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief. Gisteren uit Lissabon. Ik mis je een zoen. Vandaag uit Praag een kattenbel. Want er is zoveel te doen. En morgen als de postbode huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. Mooi, hè? Geweldig zo lief. Wat een verlangen. Een prachtig nummer van Bluff. Liefst uit Londen, hier in de late avond. Sinds kort is er een splinternieuwe zaak in Schiedam gevestigd. En het is een bijzondere winkel. Oranje voor Kids. Het is ook eigenlijk geen winkel in die zin dat er een winkelier is die zijn inkomen wil verdienen met de zaak. De beste omschrijving is nog kinderkledingbank. Een beetje winkel, maar vooral een reikende hand naar ouders met een smalle beurs. We praten hierbij in een bijdrage met Evelien Lampfe. Goed nieuws voor de Schiedamse Hoogstraat. Er is een nieuwe winkel en de straat is lang En het is heel fijn dat er weer een winkeltje bij is. En het gaat over kinderkledingbank Oranje voor Kids. En wie daar alles over weet en dus ook hier is, is Jeannette van Huisstede. Die we eigenlijk kennen van de winkelmeiden, maar ineens... Heb je ook een eigen winkeltje, Jeannette? Hoe zit dat? Nou, ik heb niet een eigen winkel. Maar het, als stichting hebben wij een winkel. En ik ben secretaris van het bestuur. En daarom zit jij hier? En daarom zit ik hier, ja. Okay. Ja. Maar het is inderdaad een nieuwe winkel. Per 1 juli zijn we opengegaan. En wij zijn een leuke... mooie winkel waar mensen die op of onder de armoedegrens zitten kunnen kopen met punten. En andere mensen die wel geld hebben en die makkelijker geld uit kunnen geven, kunnen kopen met euro's. En dan goedkoop, want het is natuurlijk allemaal tweedehands kleding. En speelgoed en schoenen en rugzakken voor naar school. En ons doel is eigenlijk om iets leuks van te maken. Dat armoede heeft vaak zo'n negatief en vervelend stempel. En wij wilden juist een mooie winkel hebben. En dat is gelukt. Nou, dat snap ik. Is er veel armoede? Heel veel, ja. Als je bedenkt dat in heel Nederland groeit 1 op de 8 kinderen op in armoede. En in Schiedam is dat 1 op de 5 of 6 kinderen. Dus wij zitten ook echt wel met heel veel kinderen die het niet best hebben thuis. En waar elk dubbeltje moet worden omgedraaid. Maar jij zei net, je mag kopen met euro's of met punten. Die punten heb ik al een keer eerder gehoord. En dat was namelijk bij de Let's Ruilwinkel. Ja, klopt. Nou, dat systeem dat hebben wij ook overgenomen. Want wij werken samen met Let's Ruilwinkel. Ook met de Vlaardingse Vlaardingse kledingbank komt wel goed. We zijn met allerlei partijen aan het samenwerken. En waar we elkaar kunnen helpen, moeten we dat zeker doen. Want we hebben allemaal maar één doel. En dat is armoede bestrijden. En zorgen dat iedereen wat beter in zijn vel komt te zitten. En beter in zijn kleren komt te zitten. En we hebben dus een puntensysteem waarbij kinderen van 0 tot en met 5 jaar 25 punten per maand krijgen. Kinderen van 6 tot en met 10 jaar 20 punten. En kinderen van 11 tot en met 15 jaar 15 punten. En daar kunnen de ouders dus kleding voor uitzoeken, maar ook speelgoed. Nou, dat klinkt wel echt heel erg mooi. Goed dat je daar op die manier over nadenkt. Waar zit de winkel? Hoogstraat 1418. En als mensen denken van ja, waar zit dat dan? Dat zit aan het begin van de Hoogstraat. Dus richting Koenmarkt eigenlijk. Mm-hmm. En het was vroeger Hunkemuller. En het dat weten de mensen wel. En de laatste tijd is het ook de reuzenkrokodil geweest. Dus heel veel kinderen weten dat ook. Want daar was de poppenkast en daar zat de poppendokter, de speelgoeddokter. Dus daar in die winkel hebben we nu Oranje voor Kids kinderkledingbank. Hoe komen mensen in aanmerking? Hoe kan jij aantonen dat je het echt nodig hebt om met puntjes in de winkel te lopen? Nou, we hebben een inschrijfformulier. Maar het is het makkelijkste als je al bijvoorbeeld een verwijzing hebt voor de voedselbank. Of als je al een lidmaatschap hebt bij Let's Ruilwinkel. Of als je al via schuldhulpverlening een verwijsbriefje kunt krijgen van je hulpverlener, is dat het allerhandigste. Want dan hoeven we niks meer te gaan checken. Dan hoeven we alleen maar je naam te noteren, de kinderen in te schrijven. Neem wel de zorgpasjes mee van de kinderen. Want daar staan hun namen en hun geboortedata op, zodat we dat in het systeem kunnen invoeren. Maar kom even langs bij de winkel. Neem een inschrijfformulier mee. Of kijk op de website oranjeforkids.nl. En dat is op zijn Engels for kids, forkids.nl. En daar staat ook het inschrijfformulier op. Kun je ook downloaden en dan kun je het printen. Maar je mag het ook afhalen in de winkel. En maak een afspraak met ons. Dan schrijven we je samen in. En dan kun je meteen met je pasje meteen kleding uitzoeken. Dus we zien iedere keer glunderende mensen met volle tassen de deur uitgaan. Want wat bijvoorbeeld ook leuk is, we hebben heel veel speelgoed. Dat wil ik er even bij zeggen. Alle kinderen die bij ons lid worden, of de ouders die lid worden. Alle kinderen mogen bij ons een gratis speelgoedset uitkiezen. En dat hebben we te danken aan een van de vele, vele sponsors. Het Nationaal Fonds Kinderhulp heeft ons 42 rolcontainers vol met speelgoed gegeven. Wauw. Nou, dit klinkt echt als weer iets heel erg moois op die Hoogstraat. En goed nieuws, dat is altijd enorm belangrijk. En heb je het zelf nou niet nodig, ga dan op zoek op je zolder, in je kledingkast, naar die spulletjes en die kleertjes die je zelf makkelijk kan missen. Heel graag. Nou, helemaal goed. Nog één keer de website? www.oranjevoor, op zijn Engels, F-O-R, kids, K-I-D-S.nl. Kinderkledingbank Oranje voor Kids. Dank je wel namens allemaal. MUZIEK Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. Cause you loved her too much and you dive too deep. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Een van de weinige hits van Passenger hier in de late avond. Let Her Go. We gaan het hebben in het laatste onderwerp van vanavond in de late avond. Over NLP. NLP leren en toepassen gaat over het ontdekken hoe jij de dingen doet en die je doet. En hoe je dat, indien gewenst, zou kunnen veranderen. Hoe reageer jij op wat je waarneemt en hoe zou dat effectiever kunnen of anders. De term neurolinguistisch programmeren, tegenwoordig bekend als NLP, staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe jij of wij daarop kunnen reageren. Je wordt een beetje bijgepraat, nou niet een beetje, je wordt gewoon helemaal bijgepraat in een gesprek met onze verslaggever Herman de Buijden. Als gast in de studio is Anneke Diepenhorst binnengekomen. Ze is NLP en systemisch coach, trainer bij verlies en veranderingen. Een hele mond vol, Anneke. Welkom overigens. Dank je wel. Verlies en veranderingen, dat betekent rouw? Ja. En andere dingen doen in je leven? Ja, ja. Klopt. Ja. Ja, en of voor andere dingen worden gezet, waardoor je moet. Ja, ja. En kan jij daar dan bij helpen? Ja, daar kan ik bij helpen. Ik ben begonnen als coach in rouwverwerking. Mm-hmm. En tijdens die persoonlijke gesprekken kwam ik erachter dat mensen in hun rouw ook vaak een persoonlijk thema tegenkomen. En die zijn we toen ook op gaan pakken. En dat is dan een stukje zelfontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling. Maar zit er dan iets wat nog dieper zit dan die rouw en komt dat dan naar boven? Ja, dat klopt. En je kan je voorstellen dat als je voor een partner kiest en je gaat samen door het leven, dan vul je elkaar vaak aan. Mm-hmm. En als dan je partner bijvoorbeeld wegvalt, maar dat kan ook je kind of je ouders zijn, dan heb je dat thema wat je daarmee, laten we zeggen, gecompenseerd had. Dan is die compensatie weggevallen. En dan kom je er alleen voor te staan. Of daar kom je dan weer voor te staan. Ja. En om je nou een idee te geven. Stel je voor dat je bent opgevoed met het idee van doe de ander een plezier. Ja. Dan ben je altijd geneigd om, als een ander iets aan jou vraagt, om dat te doen. Ja. Als je nou in rouw bent, dan is het juist omgekeerde. Dan heb je de ander zo nodig. Ja. Maar dat ken je helemaal niet. Dat kun je niet. Dus je dat heb je nooit geven. Gedaan. Je blijft geven. Je wil niet ontvangen. Dat ben je, heb je niet geleerd. Juist. En dat gaat dan ten koste van alles. Dan kun je geen nee zeggen. Dan loop je agenda over. Ja. En als jij dan iemand nodig hebt, dan krijg je dat niet voor elkaar om dat de ander te vragen. Dat is bijvoorbeeld zo'n persoonlijk thema. Ja, zoiets. Dat zou het kunnen zijn. Ja. Dat kan ook andere dingen zijn, maar dat zou het... Maar dat komt naar boven toen jij met die rouwverwerking bezig was eigenlijk. Ja, dat klopt. En toen dacht je, dat kan ik breder trekken en dan kan ik mensen op een andere manier ook helpen. Ja, dat klopt. Ja. Nou, zit je hier voor de basiscursus in 4-avond NLP. En nou weet ik toevallig dat dat linguïstisch programmeren is. Hè? Ja. Ja, ik heb wat moeite met woorden. Maar dan denk ik, mensen, dat zegt ze niks. Wat is dat dan precies? Ja, dat is een cursus, zeg maar. En neuro staat voor de werking van het brein. Linguïstisch is taal of communicatie. En programmeren kun je eigenlijk ook denken aan patronen die je van jezelf hebt. Ja, ja. En als je nou weet hoe je prikkels verwerkt, hè, die je via je zintuigen binnenkrijgt, dan kun je bijvoorbeeld denken aan, je hebt mensen die zijn denkers, doeners of voelers. Mm-hmm. En wat ben jij nou voor iemand? En hoe uitzicht dat dan? Ja. En hoe kun je dat nou bij een ander ook herkennen? En hoe werkt dat dan? Ja. En dat werkt dan door in je communicatie. Hè. Dat kun je zien, dat kun je weten. En daarmee kun je dus aan de slag gaan om je communicatie weer te verbeteren. Ja, ja, want zijn het mensen die ergens in vastgelopen zijn misschien? Of hoeft dat niet altijd? Nee, dat hoeft niet altijd. Vaker wel, maar dan is vastgelopen wel een heel groot woord. Ja. Mensen die altijd al eens ergens tegenaan gelopen zijn. Mm-hmm. Die kunnen hier hun voordeel mee doen. Ja, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Mensen die ergens tegenaan gelopen zijn. Ja. Kun je dat nog concreet maken? Ja. Mensen die hun zelfvertrouwen wat willen opkrikken. Ja, ja. Mensen die moeilijk een balans kunnen vinden tussen werk en privé. Ja. Mensen die meer plezier willen in plaats van stress. Oh ja, ja, dat is dus, ook een item op het moment natuurlijk. Ja, en mensen die zichzelf beter willen leren kennen. Ja. Of hun communicatie willen verbeteren. Ken uzelf en je kent de ander. Was het toch altijd? Zoiets. Ja, zoiets. De basiscursus, dat betekent dat je bij het begin begint dus met mensen die eigenlijk zeggen, ja, ik kom hier wel, maar ik weet eigenlijk niet wat ik kom doen. Misschien zitten die er ook wel tussen. Dat heb je die zitten er ook wel tussen. En daarvoor begin ik ook wel met een informatieavond waarin iedereen kan komen, kosteloos, om te kijken van, nou, wat is het nou en wat gaan we doen? En is het voor mij ook? En hoe werkt dat? Jazeker. Ja. Ja, ik denk dat iedereen wel een voordeel daaruit kan halen. Maar dan kan je even ruiken aan wat het is, zonder dat je meteen al iets moet gaan doen of zo. Ja, precies. Ja. Wanneer vindt het plaats? Het vindt plaats in september, oktober en november. De 4 avonden. Mm-hmm. En op 30 augustus is de gratis informatieavond. Ja. En waar vindt die plaats? In de Broekpolderweg 249. Dat is op het scoutingterrein. Mensen die wat meer willen weten of zeggen, nou, ik wil me opgeven. Het staat ook wat op de website, neem ik aan. Ja, staat ook wat op de website. Ja, ja. Je kunt mij op de website vinden. Ja, en welke website is dat? www.annekediepenhorst.nl. Kijk, dat is heel makkelijk. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes straks met de basiscursus en met alle andere dingen die je doet. Dankjewel. En met deze bijdrage van Herman de Bruin komt er alweer een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Wat is de tijd weer snel gegaan. Morgen is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Ik reken op jouw gezelschap. Vergezel mij tot 12 uur vanaf 11 uur morgenavond. Ik wens je nog een hele mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je uiteraard een goede wacht. Bezoek intussen onze website. Hè, www.delateavond.nl. Of volg ons op Facebook. Dat is ook heel makkelijk. Dat is ook De Late Avond. Fijne nacht. Thank you. Thank you.